Radio Antístasi. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε φίλους και φίλες, ακροατές και ακροάτριες. Εκατοντάδες, χιλιάδες όπως πάντα. Airbnb Ελλάς, Κυριακή βράδυ, 10 η ώρα. Ο Κώστας. Και ο Δημήτρης για μία ακόμη φορά. Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα και με εξαιρετικό καλεσμένο. Εξαιρετικό, έναν πονεμένο άνθρωπο. Γιατί δυστυχώς, επειδή πολλοί μας έχουν κατηγορήσει για ρατσισμό την εκπομπή μας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Εμείς αγαπάμε τον συνάνθρωπο με τα προβλήματά του, ειδικά τους κατατρεγμένους του πλανήτη, όπως είναι εδώ ο φίλος μας, ο Βλαδίμηρος, που έχει έρθει σήμερα στην εκπομπή, και τον καλωσορίζουμε για να μας πει και αυτός, έτσι. Πρέπει να ακούμε και την άλλη φωνή, γιατί Δημήτρη, είμαστε δημοκράτες πάνω απ' όλα, έτσι. Βέβαια. Αφήνουμε τον άλλον να μιλήσει. Πάντα. Καλησπέρα όλοι Έλληνοι από Βλαδίμηρο και ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για πρόσκληση. Ο οποίος ήρθε από τη Γεωργία, να είσαι καλά. Θα μας τα πει βέβαια, έχουμε λοιπόν, σήμερα να αναπτύξουμε. Εντάξει, εντάξει, πάμε, ναι. Πάμε. Λοιπόν, να πούμε και το messenger της εκπομπής για να επικοινωνείτε μαζί μας, το οποίο είναι airbnb@yahoo.gr, για live messenger βέβαια, για να μας καταχωρείτε και να τα λέμε. Φυσικά η σημερινή εκπομπή, όχι φίλε μου, δεν είναι 1η Απριλιά. Σήμερα μήνας έχει 15 Νοεμβρίου και βρισκόμαστε δύο μέρες πριν από την μεγαλειώδη, την τεράστια εξέγερση του ελληνικού λαού ενάντια στη Χούντα. Α, τι λέρε παιδί μου. Α, ναι, ήταν και αυτό ρε, δεν το είχα ξεχάσει. Πριν από κάμποσα χρόνια έγινε. Να συμβάλλουμε κι εμείς στο δημοκρατικό αίσθημα των Ελλήνων, έτσι. Και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, Δημήτρη, πόσοι ήτανε, περί 50.000 νομίζω μιλάνε. Κοίταξε, επειδή τα νούμερα κάπως αυξομειώνονται κάθε χρόνο και δεν το παρακολουθώ, ας πούμε, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει τώρα μερικές χιλιάδες, ας πούμε, και άμα ακούω κι εγώ, ακούω διάφορους που λένε ότι ήμασταν εκεί, πλέον μετράω πάρα πολλούς. Όσους πάτησε το τάγκ, λένε εκείνη τη μέρα. Ήσουν κι εσύ άλλωστε εκεί, έτσι. Δεν έπρεπε, Δημήτρη, να το πεις. Τι αυτό. Σου θυμίζω τώρα, έτσι. Μου θυμίζεις μια μαύρη σελίδα της ζωής μου, σε μια ηλικία των 7 χρονών, και τα θυμάμαι σαν χθες το πρωί. Ήμουνα δίπλα ακριβώς στην πόρτα. Μπόρεσα και έφυγα. Συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω. Ήτανε... Συγκινήθηκε, πώς δεν σε πάει σε τάγκ. Ήτανε μαύρη μέρα για τη δημοκρατία μας εκείνη. Ναι, εγώ πάντως δεν ήμουν τότε εδώ, ήμουν άλλο. Έσκαβα πρώην Σοβιετικό Ένωση, όταν Σοβιετικό Ένωση ήταν ακόμα ένα και άνθρωποι δούλευαν όλοι μαζί για ένα καλό κοινωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα απλό τάγκ τι προκάλεσε. Καταλαβαίνετε τα εκατοντάδες χιλιάδες τάγκ στην πρώην Σοβιετική Ένωση τι κακό μπορεί να έκαναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα τα πούμε όμως σε λίγο αυτά, έτσι Δημήτρη. Λοιπόν, κάτσε να οργανωθούμε και ξαναρχόμαστε. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε και θέματα επικαιρότητας να ασχοληθούμε, εκτός από το συγκινητικό κλίμα που έχουμε δημιουργήσει δάκρυα στον κόσμο που παρακολουθεί. Η αναθεώρηση πολλών πραγμάτων, Δημήτρη, έτσι. Βέβαια, αποφασίσαμε τελικά ότι ως τώρα κάναμε μεγάλο κακό. Όχι, στη χώρα μας, σε τόσο κόσμο δηλαδή. Στους συνανθρώπους μας, έχω συνανθρώπους μας κάναμε κακό. Δεν έχει σημασία το χρώμα, το δέρμα. Αίμα κυλάει κόκκινο σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους. Και στους πίδικους αίμα κόκκινο κυλάει. Ναι, ακόμα και σε αυτούς αίμα κόκκινο κυλάει. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Είδα μια διαφήμιση της Benetton τώρα και αποφάσισα ότι δεν. Ναι, κάνει καλή δουλειά. Ναι. Και είδα και ένα που έλεγε στο γήπεδο μια. Ναι, αλλά διαφήμιση Benetton δεν έχει μέσα, Γεωργιανή. Μόνο μαύρη και Κινέζοι. Αυτό είναι ρατσισμό. Να λοιπόν, μιλάγαμε για το ρατσισμό, μπράβο, έτσι. Ναι, έχει προβλήματα. Ας κάνει λίγο υπομονή ακόμα ο φίλος μας ο Βλαδίμηρος και τον κρατάμε με νύχια και με δόντια. Είναι ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος. Είστε λοιπόν μαζί μας, RBN Ελλάς, μια εκπομπή ανθρώπινη. Μια εκπομπή βγαλμένη μέσα από την ίδια τη ζωή. Βλαδίμηρε, 5 λεπτά και να ακούσουμε ένα κομμάτι σε λίγο και θα σε παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις τώρα κάτι. Κώστα, τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό εκπομπή καλό. Είχε ακούσει ότι άνθρωποι που κάνουν εκπομπή και άνθρωποι που ακούνε είναι κακοί. Αλλά νομίζω όλα είναι ψέματα. Ναι, έχουμε κατηγορηθεί δυστυχώς, Βλαδίμηρε, ως ρατσιστές, ως απάνθρωποι. Ότι ακόμα έχουμε και ουρά. Έχουμε ουρά. Έτσι είναι, οι εθνικιστές έχουν ουρά, έχουν τρία μάτια, έχουν δέκα αυτιά. Αποδεικνύουμε όμως μέσα από αυτό το ραδιόφωνο ότι ο εθνικιστής είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και νομίζω το βλέπεις και εσύ, έτσι. Το βλέπω, αλλά εσύ μην ξεχάσει δώσει μετά τέλο εκπομπή 100 ευρώ, έτσι. Αυτό που είπες. Ναι, Βλαδίμηρε, ναι, θα τα πούμε σε λίγο, ναι. Εν τω μεταξύ δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην επικαιρότητα, μπήκαμε κατευθείαν στη συνέντευξη με τον φίλο Βλαδίμηρο, ο οποίος έχει έρθει από τη Γεωργία. Από πού έχει έρθει, από το Σοχούμι? Άσε τώρα, Σοχούμι, εγώ λέω, Γεωργία, ότι ήρθε. Είναι άλλα πρώην Σοβιετικά Δημοκρατία που δεν είναι κανείς σημασία και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο ρατσισμό. Δηλαδή, τι προβλήματα αντιμετωπίζει τώρα στην Ελλάδα, Βλαδίμηρο? Να τα πάρουμε λίγο όμως από την αρχή τα πράγματα, Δημήτρη. Ναι. Γιατί να μην προχωρήσουμε. Να του πούμε, Βλαδίμηρε, πότε ήρθες στην Ελλάδα? Κοίταξε, όταν μπήκανε όλα ορδέ, μπήκαν μέσα Ελλάδη, 92 χρόνο ήρθε. Α, επί Νέας Δημοκρατίας και επί των... 92 χρονών. 92 χρόνο, χρονολογή. Μας συγχωρείτε βέβαια το παλικάρι, έτσι δεν μπορεί να μιλήσει καλά ελληνικά, οπότε συγχωρέστε μας προκαταβολικά. Τότε κυβερνούσε ο ακατονόμαστος, έτσι. Συγγνώμη, Βλαδίμηρε, δεν λέμε αυτό το όνομα. Τι να το λέξει ο δισκακατονόμας, τι να το. Ο Σαμαράς σε έφερε στην Ελλάδα. Ναι, τότε επειδή η χώρα δεν είχε κόσμο πολύ και μόνο γέροι συνταξιούχοι, τότε αποφάσισε καθεστώς γεμίσει η χώρα με νέο αίμα εργάτε καινούργιο, γιατί η Ελλάδα όλη δουλειά ήταν ντροπή. Βέβαια. Και ήρθες εσύ τώρα δηλαδή, επειδή ας πούμε να βοηθήσεις και εσύ την οικονομία της χώρας. Την οικονομία της χώρας και τα ταμεία τα οποία ήταν... Βεβαίως ήρθε, γιατί θυμάμαι τότε που πρωτοδούλεψε η χωράφη, δεν μάζευε ροδάκινα κανένα. Όλοι ήθελαν αφεντικά είναι. Δηλαδή, ναι, είναι αλήθεια αυτό ότι τα ροδάκινα, οι ελιές και οι ντομάτες, πριν από την εισρωή των συνανθρώπων μας από άλλες χώρες, μαζευόταν μόνα τους. Με αποτέλεσμα, όταν ήρθαν οι συνάνθρωποι μας, έτσι Δημήτρη, από άλλες χώρες, κατάρθωσαν οι ίδιοι να τα μαζέψουν τα φρούτα. Έχει δίκιο απόλυτο ο Βλαδίμηρος. Γι' αυτό και πήγε η Ελλάδα μπροστά και είναι τώρα τόσο καλύτερα από την παλαιότερη. Αλλά όμως είναι αχάριστη, γιατί κανένας δεν σας είπε ευχαριστώ. Κανένα ευχαριστώ. Όλο κόρα γεμάτος συνταξιούχοι είναι. Μιλάνε για κολυστερίνα, ποιος πέθανε, καφενεία. Δεν έχει νέο κόσμο δουλέψει. Εμείς τι φταίμε άμα δουλεύουμε όλη δουλειά και Έλληνα ντρέπεται δουλέψει. Τα είπε όλα τώρα, βέβαια, ναι, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο και θα πέσει ανάλυση πάνω σε αυτό το καυτό θέμα, έτσι. Brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. When Nellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nellie to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Jump, jump, jump. The head of the herd is calling, come on away. Λοιπόν, πάλι εδώ. Το Messenger, Δημήτρη. Λοιπόν, κοίταξε, ναι, έχει βγάλει πόνο ο κόσμος, λέγαμε τώρα, ας πούμε. Δεν σηκώνουν και πολύ. Κοίταξε, να παίζεις τώρα με τον πόνο. Είναι δύσκολη καιρή και μέσα από την δυστυχία αυτού του ανθρώπου που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα, βγάζουν και οι ακροατές μας τον πόνο τους. Αλλά να σου πω κάτι, δηλαδή, όλοι αμέσως να νοιαστούν για τον Έλληνα και τα προβλήματα που έχει ο Έλληνας και το τι περνάει ο Έλληνας, για τον πρόσφυγα που έχει έρθει από τη Γεωργία, κανείς δεν νοιάζεται τι προβλήματα έχει, γιατί ήρθε στην Ελλάδα, ποιος τον έχει αναγκάσει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, να αφήσει το σπίτι του, ναι, και να έρθει να μένει πού, να κοιμάται στις αποθήκες, δηλαδή, στους χειρώνες. Δηλαδή φτάνει δηλαδή όλοι για τους Έλληνες και για τους Έλληνες. Εμένα δικό μου πραγματικότητα πρέπει πω, παιδιά, καταστράφηκε όταν έπεσε παλαιό καλό σοβιετική καθεστώς. Εγώ δεν ήθελα να φύγει. Αναγκάστηκε έρθει εδώ, γιατί όταν είσαι ένα χώρα που λειτουργεί καλά και έχει καλά αρχές και καλοί άνθρωποι από πάνω να δουλεύεις για κοινωνία, όταν μέσα σε ένα νύχτα μπαίνει καπιταλισμ και γίνεται ένα κράτος 30, τι κάνω εγώ εκεί, φοβήθηκα και ήρθε Ελλάδα. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή διώχτηκε, εξαναγκάστηκε από τις συνθήκες. Δηλαδή, ο δύστυχος Βλαδίμηρος, όταν κατέρευσε ο κομμουνισμός, ήρθε στην Ελλάδα και βρήκε τον παράδεισο. Βλαδίμηρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μας πει πώς ήταν οι συνθήκες δουλειάς. Ακριβώς. Εκεί, πώς δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι. Επικαθεστώτος. Πριν, ναι. Άνθρωποι περνούσαν πάρα πολύ καλά και παλαιό καθεστώς. Και επειδή η κοινωνία ήταν μαρξιστ, δεν είχε ούτε διαφορές μεταξύ άνθρωποι, όλοι ήταν ένα. Εκείνο κοινωνία δεν είχε λεφτά. Δεν παίρναμε χρήματα διότι δεν χρειάζονταν. Λογκάριασε εσύ ένα σωστό κοινωνία άμα δουλεύει. Άμα χρειάζεται έχει χρήματα αυτό κοινωνία. Και δηλαδή πώς τη βγάζετε χωρίς λεφτά οι συναλλαγές. Μα δεν υπήρχαν συναλλαγές. Συναλλαγές ήταν για άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνονταν. Ήταν περίπου σαν πνεύματα οι άνθρωποι. Εντάξει, το είχαν ξεπεράσει δηλαδή. Ακριβώς. Είδες λοιπόν, να που πήραν από την αρχή ασπάθη. Εσάς σας έτυχε ποτέ δουλέψτε και πάρτε αμοιβή για δουλειά σας, όχι λεφτά, αλλά κάτι που σας χρειάζεται. Φαγητό, κάτι άλλο ρε, παιδιά. Γιατί χρήματα εξάπαντε. Λοιπόν, να σου πω, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι δηλαδή πρέπει να ζούσαμε στη Σοβιετική Ένωση, γιατί πρέπει να ήταν καλά από ό,τι λέω εδώ ο φίλος. Δηλαδή, κοίταξε. Ζούσε καλά ο κόσμος, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν πεινούσε, εγώ αυτό δηλαδή, κατάλαβα. Στην τελική και την αδερφή του μπορεί να την έβγαζε λίγο στο κλαρί, αλλά δεν έτρεχε τίποτα, δεν πεινούσε ο άλλος, κατάλαβες. Δηλαδή είχε ένα... Υπήρχε τάξη, πειθαρχία. Κοίταξε, αυτό είναι προσβολή για αδερφέ και μανάδε από παλιό Σοβιετικό Ένωση, γιατί φαντάζεται, Βλαδίμηρο, ότι όλοι σας ξέρετε ότι αυτοί οι γυναίκες ξεκίνησαν να δουλεύουν σε μπαρ Ευρώπη όταν τελείωσε ο κομμουνισμός. Γιατί μιλάς για παλιό κομμουνισμός ότι δουλεύανε γυναίκες σε μπαρ? Δεν είπα ότι δουλεύανε σε μπαρ. Δεν θέλαμε να προσβάλλουμε, έτσι. Όχι, όχι. Λέω ότι πριν, δηλαδή τι εννοείς, ότι πριν ήταν εντάξει και... Βεβαίως ήταν εντάξει, υπήρχε οικογένεια και γεννιούνταν καινούργιοι εργάτες για καλό καθεστώς. Άρα λοιπόν, όλα για το καθεστώς. Έτσι. Βέβαια. Και... Γιατί εσείς δουλέψατε ποτέ στη ζωή σας για ένα κομμάτι φαγητό ή για κάτι άλλο ή για φάρμακο ή για άλλο είδος υπηρεσία? Κανείς δεν δίνει εσάς υπηρεσία, μόνο με λεφτά ασχολείστε όλοι. Και τα δίνει το κράτος, κατάλαβες. Τα δίνει λοιπόν οι κρατικές χορηγήσεις και παροχές. Και παροχές, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος. Βέβαια, πόσες ώρες εργαζόσουν, α? 16 κάθε μέρα. Είχατε πρόοδο. Κατάλαβες, το έκανε κατακτήσει το 16ωρο. Ήτανε λαϊκή κατάκτηση. Και... Το 1711 το είχαμε κατακτήσει. Είχανε σκοτωθεί και λιάδες άνθρωποι για 16ωρο. Το 1711 τι ακριβώς έγινε, Βλαδίμηρε? Κοίταξε, επειδή έχω αρχίσει καταλαβαίνει ότι εσείς κοροϊδεύετε εμένα, για πράγματα που δεν καταλαβαίνετε, μην ρωτάτε! Λοιπόν, τον εκνευρίσαμε. Ναι. Κάπου κι εμείς έτσι χάνουμε λίγο το μέτρο, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχουμε μια. Ο καπιταλισμός μας έχει δημιουργήσει μια πλασματική εικόνα για το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ό,τι έχει περάσει το αμερικάνικο σύστημα, έτσι, Δημήτρη. Ο κακός κομμουνισμός, η καταπίεση των ανθρώπων. Εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, μακάρι να είχα εικόνα, βλέπω έναν υγιέστατο άνθρωπο. Βλαδίμηρε, επί τη ευκαιρία, στρατό φυσικά υπηρέτησε στη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Ναι, όταν καθεστώς παλιό είχε μικρύνει θητεία σε 3 χρόνια. Έχω ακούσει ότι τους παίρναν από εδώ, τους στέλναν ας πούμε Σιβηρία για θητεία και κάτι ισχύουν αυτά. Εσύ πήγες καθόλου στη Σιβηρία, Βλαδίμηρε? Είναι πολύ ωραίο κάνεις τέτοιο θητεία, γιατί πηγαίνεις πολλά ταξίδια, ξέρεις. Σοβιέτικη είναι τεράστια χώρα και μπορείς βλέπεις πολλά ωραία μέρη. Και φυσικά για την πατρίδα, έτσι, δηλαδή... Είχες να υπηρετήσεις για τη σημαία σου, έτσι. Γνώριζες. Γνώριζα, αλλά κοίταξε. Έχει έρθει ποτέ παλαιόρωση εσύ, Σοβιέτικη, έχετε έρθει? Όχι, δεν έχει τύχει να πάμε ακόμα, ναι. Ξέρεις, αυτό χώρα είναι πολύ μεγάλο. Δεν αρχίζει και δεν τελειώνει, οπότε κάποια στιγμή μπερδεύεται ποιο είναι πατρίδα. Όταν πατρίδα είναι ίσα με μισό γη, μπερδεύεται. Λοιπόν, Ράδιο Αντίσταση, είμαστε σήμερα Κυριακή, πόσο του μηνός είναι, 15. Είναι 15 του μηνός, με τον Κώστα τον Δημήτρη και τον φίλο μας προσκεκλημένο τον Βλαδίμηρο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον άνθρωπο, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία, πάνω απ' όλα στον άνθρωπο βέβαια, και φυσικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει φιλοξενούμενοι στη χώρα μας για να δουλέψουν, για να βοηθήσουν τη χώρα να αναπτυχθεί. Συγγνώμη λίγο Βλαδίμηρο, να πω απλά ότι η Ελλάδα είναι το χωνευτήρι της Ευρώπης, της αξίζει. Είναι η χώρα του παγκόσμιου πολιτισμού, έτσι δεν είναι Δημήτρη? Ο πολιτισμός ανήκει σε όλο τον κόσμο. Και όπως είπε και ο Προκόπης Παυλόπουλος, αν θυμάσαι καλά, ήρθαν για να μας γονιμοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, να λοιπόν η λύση που είναι, τόσα χρόνια έψαχνε ο Έλληνας. Θα μας γονιμοποιήσουν και πολιτιστικά και πληθυσμιακά. Και φιλετικά, γιατί εδώ πληθυσμιακά, ο Βλαδίμηρος έχει φοβερές άριες καταβολές. Μακάρι να μπορούσε να τον δείτε. Για πες μου, Βλαδίμηρε, βασικά έτσι να συνεχίσουμε λίγο, να μην κουράζουμε και τους ακροατές. Είσαι ακόμα στη Σοβιετική Ένωση. Και φτάνουμε το Μάιο. Ο Μάιος για τη Σοβιετική Ένωση, στις μεγάλες παρελάσεις και τη νίκη του φασισμού. Ξέρω ότι είναι μια στιγμή για σένα συγκινητική. Πες μου, τι γινόταν εκείνη την ημερομηνία? Εγώ ένα πράγμα ξέρω, γιατί παλαιά έλεγαν καπιταλιστές και αμερικάνσκοι ότι αυτό μέρα ήταν προπαγκαντίστικη μέρα για Σοβιετική Ένωση. Εγώ ξέρω ότι όλο ο κόσμο ήταν ευτυχισμένο και καμάρωνε τα νιάτα της Σοβιετικής Ένωσης που παριλάβνανε για το νίκη το μεγάλο αυτό. Ο πατέρας σου έπεσε πολεμώντας στο Στάλιγκραντ, αν δεν απατώμαι, έτσι. Εσύ τι μνήμες έχεις από τον πατέρα σου, αν και ήσουν πολύ μικρός? Εγώ ξέρω από εκείνο πόλεμο, επειδή και πατέρα και παππού με λέγανε, ότι εκείνο πόλεμο ήταν για Ρώσοι καλό. Δηλαδή έμπαινε γερμανικό στρατό, έκαιγε, εκείνοι πήγαιναν προς πίσω, χώρα δεν τελείωνε, άρα κάποια στιγμή τα κουράζονταν, τα παγώνανε και θα κερδίζαμε. Λοιπόν, τώρα μας συγχωρείτε βέβαια, γιατί έχει συγκινηθεί λίγο ο Βλαδίμηρος με αυτές τις μνήμες που είναι πατριωτικές μνήμες. Τους τη φορέσατε, σαν να λέμε, δεν ξέρω αν κατάλαβες την έκφραση των Γερμαναράδων, έτσι. Ναι, βέβαια. Άνθρωποι Ρούσκοι που σκοτώθηκαν τότε ήταν, πρώτη φορά πρέπει να το πω αυτό, άνθρωποι που δεν αγαπούσε Σοβιετική καθεστώς. Οι υπόλοιποι απλά φεύγανε, γιατί ξέρανε ότι η χώρα δεν τελείωνε και ότι πόλεμο θα τελείωνε από κρύο, από μπενζίνα τάγκς, από τέτοια πράγματα. Τι φεύγανε δηλαδή? Φεύγανε προς τα πίσω. Οι άλλοι έρχονταν, χώρα δεν τελείωνε, είναι απλό. Ζήτημα αριθμών από ό,τι κατάλαβα. Πολύ έξυπνο, έτσι. Ναι. Μιλάμε για, δεν ξέρω, άλλος να έχει εφαρμοστεί πια στρατηγική. Τακτική, φοβερή στρατηγική. Ναι. Μια ερώτηση δύσκολη. Το όνομα Στάλιν για σένα τι σημαίνει? Για σένα τι σημαίνει? Κοίταξε, εμείς πιστεύουμε ότι ο Στάλιν, ότι ο Στάλιν δεν ήταν και τόσο καλός άνθρωπος, έτσι. Ναι, δηλαδή, έτσι μας έχουν μάθει οι πατεράδες μας. Έχει σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε. Όταν έχεις ένα χώρα να κρατήσεις χέρια σου και πρέπει είσαι συνεπής με ιδεολογή, τι πρέπει κάνεις, χαϊδεύεις κόσμο? Ναι, αλλά σκότωσε κόσμο, δηλαδή δεν έστειλε κόσμο. Έτρωγε παιδιά, θυμάσαι με τι μας λέγανε. Στην εξορία, στη Σιβηρία, εκεί δεν έστειλε κόσμο. Έστειλε κόσμο, αλλά όταν ένα κοινωνία πρέπει υπάρχει, χρειάζονται κάποια σκληρή κανόνε. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν κομμουνισμούς. Δεν καταλάβαιναν και αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν κρύο και γύριζαν καλύτεροι πίσω. Δηλαδή εσύ πιστεύει ότι πέθανε κόσμο Σιβηρία? Εγώ έτσι έχω μάθει, ότι και ήταν και πολλοί αυτοί που πήγαν στη Σιβηρία. Δηλαδή πιο πολλοί δεν καταλάβαιναν το. Τα βιβλία που μας δώσαν να διαβάσουμε αυτά λένε. Άμα πέτανε κόσμο στη Σιβηρία, γιατί όλοι οι Ρούσκοι πρώην Σοβιετικοί που έρχονται εδώ αντέχουν πολύ κρύο? Κατάλαβες, δηλαδή Κατάλαβες. Τι μας μαθαίνανε, έτσι. Δηλαδή, μας μαθαίνανε και παραμύθια και από ό,τι βλέπεις, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι γίνανε καλύτεροι από όλο αυτό. Έλληνε πρεζάκιδε γιατί πεταίνουνε, ενώ Γεωργιανέ πρεζάκιδε δεν πεταίνουνε. Διαλύεται το ερωίνα στο κεφάλι τους και το κατουράνε, δεν πεταίνουνε. Βλαδίμηρε, σε βλέπω έτσι τώρα μπροστά μου, έναν άνθρωπο παρόλη την ηλικία σου, έτσι, δυνατό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Το κεφάλι σας έτσι είναι πάντα μεγάλο εκεί στη Γεωργία? Κεφάλι είναι μεγάλο για να χωράει μέσα μυαλό και δύναμη για δύσκολο ζωή και ένα καλύτερο κοινωνία. Μεγάλο κεφάλι, ναι. Να σου πω, Βλαδίμηρε, τώρα θα αρχίσει να ψηφίζετε, λέει, εσείς. Να φτάσουμε σε αυτό, Δημήτρη, προχώρησες λίγο. Ερχόμαστε λοιπόν το 92, όπως είπαμε, όπως ο Σαμαράς, που θα γίνει και πρόεδρος, μάλλον από ό,τι βλέπουμε, της Νέας Δημοκρατίας, σε έφερε στην Ελλάδα. Εσύ για αυτόν τον άνθρωπο τι πιστεύεις? Κοίταξε, εγώ μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ έκυπη. Αλλά κοιτάξτε, μην τώρα υπερβολές πολλές. Δηλαδή, αν είχε πει όχι τότε Σαμαρά, είχε Βέλγιο, Γερμανία, άλλες χώρες που έχουν γεμίσει από μας. Δεν τα ερχόμουν Ελλάδα αν είχε πει όχι Σαμαρά. Και τελικά ήρθες εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα, ήταν χειμώνας για σένα, το χιόνι που συνάντησες, έτσι, ναι. Έτσι ήρθε. Χειμώνας για πρώην Σοβιέτες, άνοιξε για μένα, χειμώνας για σας, εμείς δεν κρυώνει. Ίσα ίσα για να βρίζει εσύ Στάλιν για κρύο και Σιβηρία. Μπορείς εσύ κολυμπήσει σε νερό μείον 20 βαθμοί. Όλοι οι Ρούσκοι κολυμπάν σε νερό μείον 20 βαθμοί. Φοβερό. Και εγκέφαλο λειτουργεί. Ίδια όπως και με τη ζέστη. Λοιπόν, να πω, άμα έχετε και ερωτήσεις, βέβαια, εσείς να κάνετε, γιατί δεν έχουμε πάντα την ευκαιρία να μιλήσουμε με ένα συνάνθρωπο έτσι από τόσο κοντά, να τις κάνετε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στο ότι ήρθε διωγμένος αυτός από τον καπιταλισμό τώρα εδώ και όλοι του οι συμπατριώτες από τη χώρα του για να βρει μια καλύτερη τύχη στην Ελλάδα. Από την ελληνική αστυνομία είχες προβλήματα? Πώς σε μεταχειρίστηκαν τότε μόλις πρωτοήρθες? Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλή όλοι αστυνόμες και ήταν πολύ καλή μαζί μας. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ακούσει, δηλαδή, ότι σας αντιμετώπισαν ρατσιστικά, με βία, με άσχημο τρόπο, δηλαδή ότι κοιμόσασταν μέσα σε κάτι μπουντρούμια. Και μέχρι έχουν ακουστεί και βιασμοί κιόλας. Αυτά εμείς εδώ μαθαίνουμε. Είναι ψέματα. Ατόγενεια αστυνόμεσκε που ήταν τότε, ήταν και από Πασόκ, ήταν καλά παιδιά. Εγώ έχω πετύχει μέχρι και αστυνόμεσκε με μακριά μαλλιά τότε που είχα έρθει. Δηλαδή, Δηλαδή πώς, πού κοιμόσασταν τον πρώτο καιρό, λέει σε κάτι φυλακές σας είχαν μέσα και τώρα βλέπουμε και ξεγέρσεις. Δηλαδή. Είναι ψέματα, κοιμόμασταν ωραία ξενοδοχεία, αλλά ήταν δύσκολα, πολύ μαζί. Κάτε ντομάτιο, 5-6 φίλοι συμπατριώτε με 10 ευρώ το βραδιά. Ξενοδοχεία χωρίς πολλή δουλειά και πελάτε, είχαν γεμίσει από εμάς για να κοιμόμαστε και να δουλεύουμε πρωί. Και μάλιστα σας έχουν κατηγορήσει τώρα και για εγκλήματα εκείνο τον καιρό, έτσι, για πολλές κλεψιές που γίνανε. Ότι σκαρφαλώνατε σε μπαλκόνια, λέει, 2, 3, 4, 5 ορόφων. Κοίταξε, κακό άνθρωπο δεν έχει πατρίδα, γιατί αν μόνο Γεωργιανή έγκλημα. Κινέζο ακροβάτη δεν μπορεί σκαρφαλώσει 5 ορόφοι. Εσύ τι δουλειά έκανες πριν στη Σοβιετική Ένωση? Έσκαβα και μάζευα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι συγκεκριμένο παλαιό Ρωσία. Είχες δουλέψει και σε τσίρκο? Τσίρκο δούλευε όταν διάφορα τσίρκο για να στείνει τσίρκο. Μετά, επειδή δεν είχα δουλειά εκείνο περίοδος, δούλευε και κλόουν σε τσίρκο. Παρίστανα Αμερικάνο καπιταλιστή για να γελάνε παιδάκια. Κώστα είχε εκπαιδευτικές το τσίρκο τότε, προεκτάσεις, κατάλαβες. Και κουλτούρας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή το καθεστώς φρόντιζε να επιμορφώνει παντού και στη δουλειά, από ό,τι μας έλεγε πριν. Ας τολμήσουμε να του κάνω μια ερώτηση. Αγνωρίζει από κλασική μουσική? Όλοι οι Ρώσκοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από κλασικό μουσική. Εσείς Έλληνοι δεν γνωρίζετε τίποτα. Και παίζουν πάρα πολύ καλό σκάκι και ακούνε κλασικό μουσική. Διαφωνεί? Λοιπόν, εδώ ο φίλος σας κατηγορεί ότι στη χειρότερη ράτσα, λέει, και ότι κάνετε εγκλήματα, λέει, στον Εύωσμο εκεί που μένει. Τι έχεις να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα? Εγώ δεν έκανε έγκλημα ποτέ, ούτε ήθελε έρθει η Ελλάδα. Άμα η Ελλάδα δεν είναι καλό, αυτά συμβαίνουν όχι μόνο από Γεωργιανή. Τι φταίει η Ελλάδα? Άμα όλα ίνονται με λεφτά, 100 φορές θα τα λέμε. Λεφτά και τράπεζε, τέτοια προβλήματα προκύπτουν. Κατάλαβες. Γι' αυτό στη Σοβιετική Ένωση δεν έκλεβε κανείς. Τώρα δηλαδή, αν δεν ξέρω, μπορείς να το αντιληφθείς. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά τις φοβερές και υπέροχες συνθήκες που κυριαρχούσαν επί καθεστώτος. Πιστεύω ότι και οι Έλληνες τα αφεντικά έχουν κάνει αυτούς τους ανθρώπους να αφαιρθούν κατά αυτόν τον τρόπο, τους ανάγκασαν και τους δώσαν στο έγκλημα. Χρήμα πρέπει και άνθρωπο που ξέρει, και άνθρωπο σοσιαλισμός, όχι καπιταλισμός. Όχι χρήμα λαό. Κοινωνία καταστρόφα είναι χρήμα λαό. Κατάλαβες. Φοβερές κουβέντες από έναν απλό άνθρωπο, έτσι. Όπως είδες, Βλαδίμηρε, ξέρω σε πλήγωσε αυτό που είδες. Σε έναν λοιπόν messenger είδαμε μια φωτογραφία, το σφυροδρέπανο, με ένα απογορευτικό. Τι θα έλεγες εσύ σε αυτό το παιδί, έτσι? Τι ξέρει για κομμουνισμό και γράφει ότι απαγορεύεται ο κομμουνισμός? Ποιο παιδί είπε απαγορεύεται ο κομμουνισμός? Δεν κατάλαβε. Είναι αυτή η φωτογραφία που σου δείξαμε μόλις τώρα, που έχει ένα σφυροδρέπανο, τη σημαία σου δηλαδή, με ένα απαγορεύεται. Άμα απαγορεύεται κομμουνισμός και θέλετε καπιταλισμός, τράπεζες δανείζουν κόσμο και παίρνουν σπίτια, εγώ δεν φταίω. Κατάλαβες, δηλαδή σε κάποιο σημείο πιστεύω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι καταστράφηκαν κιόλας που ήρθαν στην Ελλάδα, γιατί ξαφνικά να έρθεις από μια χώρα σοσιαλιστική που νοιαζόταν για τον άνθρωπο, να έρθεις εδώ, σε μια Ελλάδα τόσο που εκμεταλλευτική, κατάλαβες τι είχε να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, με τόσα κυνήγια, έτσι, και τόση... Κυνήγια, διώξεις. Διώξεις, απελάσεις. Ναι. Σε απέλασαν μια φορά, έτσι, Βλαδίμηρε. Μα εκεί δουλεύαμε και μας δίνανε πράγματα που χρειαζόμασταν. Εδώ μας δίνουν λεφτά. Χρωματιστό χαρτί, τι να κάνει εγώ. Για πες μου την πικρή στιγμή πριν έρθει ο κύριος Σιμίτης στην εξουσία που σε απέλεσαν και σε έφερε πίσω το Πασόκ, όπου αυτός έκανε και άλλαξες και πλέον ψηφίζεις Πασόκ. Εγώ αναγκάστηκε ψηφίσει Πασόκ, γιατί έβλεπε χρόνια Νέα Δημοκρατία μη δίνει σημασία σε μένα και άνθρωποι δικοί μου. Όταν έκουνε Αλμπάνσκι, τρεις γενιέ εδώ και είναι σαν Έλληνοι, δεν καταλαβαίνει, τώρα εγώ τι κάνω. Έθιξες ένα φοβερό θέμα. Τους Αλβανούς τους φερόμαστε όπως τους φερόμαστε. Εσάς η σχέση σας με τους Αλβανούς ποια είναι? Τώρα μην χαλάσουμε εκπομπή. Δύσκολο πράγμα. Εκείνοι δεν θέλουν εμάς. Δεν θέλουν εμάς. Δηλαδή εσένα σε ενοχλεί που σε βάζουν στην ίδια μοίρα με τους Αλβανούς? Δεν κατάλαβα. Βεβαίως ενοχλεί. Γιατί δεν μπήκαν ποτέ σε κόπο καταλάβουν πως σκέφτομαι εγώ Αλβανό. Βλέπουν σαν αδερφό εδώ και χρόνια, ενώ Γεωργιανό είναι πρεζάκια και εγκληματία. Ρατσισμός, Δημήτρη, ναι. Ρατσισμός. Άμπρα, τους βάζουν... Ρατσισμό, γνήσιο. Τους βάζουν, δηλαδή, τους θεωρείς ίδιο σακί με τους Αλβανούς, κατάλαβες, και αυτό το... Βλέπω όλη μέρα Γεωργιανέ με τατουάζ φυλακή χέρια, με φόρμε, γυρίζουν δρόμο πρεζάκιντε, έκαιδε Αλβανό ποτέ, άρα και είναι καλύτερα. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό κράτος, δυστυχώς, όλους το ίδιο καζάνι. Λοιπόν, τώρα έχουν πέσει πολλές ερωτήσεις από τους φίλους εδώ. Και διακρίνω ρατσισμό, Δημήτρη, έτσι. Ναι. Ρε παιδιά, δηλαδή δεν πρέπει να πλησιάσουμε λίγο τον συνάνθρωπο, να δούμε και αυτού τα προβλήματα. Δηλαδή, προς τι αυτός ο ρατσισμός, τι έχει προσφέρει τόσα χρόνια, αυτό το μίσος, η μυσαλλοδοξία, πώς μπορείτε να ζείτε με αυτό το μίσος, γιατί τέλος πάντων δεν ανοίγεστε λίγο τα σπίτια σας, να τα ανοίξετε λίγο παραπάνω, τις καρδιές σας λίγο παραπάνω και όλοι θα είμαστε καλά. Δηλαδή... Από έναν ας δούμε, να δηλαδή στο σπίτι μας, έτσι, 10 εκατομμύρια Έλληνες, θα κάνουμε το καλό και θα πάμε στον παράδεισο. Βλαδίμιρ, εδώ κάποιος ακροατής, επιθετικός, και ειρωνικός θα έλεγα σε εσάς, λέει ότι έχετε ταλάντα φτιαγμένα με αεροτομές, βάζετε δυνατά μουσική και είστε τσαμπουκάδες. Αληθεύει αυτό, Βλαδίμιρε? Κοίταξε, αν άνθρωπο χωρίς λεφτά έχει φτηνό αμάξι και φίλο στενοκοριέται, τι έχει φίλο πήγε Έλληνε που γέμισε καγένο τόπος Πόρσε. Εδώ λέει ο άλλος, γιατί λέει, αφού του άρεσε το καθεστώς ήρθε στην Ευρώπη, λέει, και δεν πήγε στην Κίνα. Γιατί οι Κινέζοι είναι ρατσιστές χειρότεροι από όλο κόσμο. Δεν θέλουν άλλο άνθρωποι. Οι Κινέζοι είναι ήδη μεταξύ τους, μπερδεύεσαι. Και έχετε και μια ιστορική έχθρα με τους Κινέζους, έτσι δεν είναι? Έχουμε, γιατί το κομμουνισμός ήταν διαφορετικό από ρούσκι κομμουνισμός, ήταν άλλο. Πολύ σωστά, πολύ σοφά τα λόγια του Βλαδίμηρου, έτσι. Δεν είχαν φιλοσοφία, δεν είχαν κλασικό μουσική, δεν είχαν πολιτισμό, είχαν κόκκινο βιβλίο, είχαν, τι άλλο είχαν. Εννοείς το ΜΑΟ, έτσι, και τίποτα άλλο. Ναι, τίποτα, 40-50 σελίδες, όλοι οι άνθρωποι όμοιοι, ένα γραμμή, α και δες τώρα καπιταλισμό, πως θα καταλάβει και εκείνα. Κατάλαβες. Εντάξει, αυτοί είχαν και σκάκι τώρα, δηλαδή, με άλλα λόγια. Εντάξει, είχαν. Γυμναστική. Οπότε, γεμίστηκε η Ευρώπη από Κινέζοι, οπότε όλοι οι Ευρωπαίοι, άλλο πλανήτη μετά. Όχι, ρε παιδιά, δεν είπα, δηλαδή, γιατί είστε ειρωνικοί τώρα, δηλαδή, εντάξει. Έχετε κακοφάκι, έχουμε, ναι. Προσβάλλουμε και τον καλεσμένο τώρα, δηλαδή, εντάξει. Εδώ έχουμε να κάνουμε αυτοί ένα άνθρωποι, άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι, προσέξτε, ήρθανε φιλικά στην Ελλάδα. Έχει δει Κινέζο ποτέ μιλάει ελληνικά? Έχει δει? Πώς μιλάει Γεωργιανό τώρα, Βλαδίμηρο, ελληνικά? Κινέζο μπορεί μιλάει, βρίζει μάνα σου, χαμογελαστός, και, μην, και εσύ μην καταλαβαίνεις τι λέει. Και αγοράζεις και ατε μπουρδε που πουλάει. Μάλιστα. Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Είπε και ο φίλος εδώ, πώς σχολιάζεις το γεγονός με τον Συριανόπουλο, με τον δικό σας. Με τον ηθοποιό που τον σκότωσε ένας Γεωργιανός. Ένας δικός σας, Γεωργιανός τον σκότωσε. Ο οποίος έκανε, εντάξει. Κοίταξε, το έγκλημα δεν μιλάω. Εγώ φοβάμαι για δικαστήρια, υπόθεση τέτοιο. Δεν είναι για άνθρωποι, μιλάνε το ραδιόφωνο, πιστεύω. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν θέλεις να σχολιάσεις το γεγονός αυτό, έτσι, για έναν άνθρωπο όπως ο Σεργιανόπουλος? Τι δηλαδή, επειδή ήταν αδερφή πρέπει να τον σκοτώσουμε? Αυτό δεν είναι ρατσιστικό? Βεβαίως είναι ρατσιστικό. Εγώ δεν έχει πρόβλημα με τι κάνει καθένα. Αλλά εσύ ρώτα δημοσιογράφοι που όλο μέρα από το πρωί ως το βράδυ μιλάνε για το. Εσύ πώς βγάζεις ψωμί σου? Μιλάς μιλώντας για θέματα που δεν αφορούν κανέναν. Έχεις πολύ δίκιο. Δημήτρη, να του κάνω μια ερώτηση που αφορά τον ίδιο, προσωπική. Είσαι παντρεμένος, έτσι, με μια Γεωργιανή, και έχεις πόσα παιδιά? 4 παιδιά. 18, 16, 14 και 5 ετών. 3 αγόρια, 1 κορίτσι. Να σου ζήσουνε, Βλαδίμιρε. Спасибо. Καημένο, καημένο όπως το είπες, φίλε, είναι, δηλαδή έχουν τραβήξει πολλά αυτοί οι άνθρωποι και κανείς δεν νοιάζει, και όλοι για τους Έλληνες, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτοί δεν είναι άνθρωποι? Βλαδίμιρε, εσείς δεν είστε άνθρωποι, δεν έχετε προβλήματα? Πολλά προβλήματα. Και όμως τελευταία μήνα είχε υποφέρει Αθήνα από ρατσιστικό επίθεση. Είναι δηλαδή αυτοί τι που... σε κάνανε, τι σε κάνανε. Είναι αυτοί με τα μαύρα που γυρνάνε και μαχαιρώνουν μετανάστες, έτσι, Βλαδίμηρε. Όχι, όχι. Γκόμο προσπάθησε να κάνει δύο δουλειές Ελλάδα μέχρι τώρα και δέχτηκε δύο ρατσιστικά επίθεση. Τι δουλειές, γιατί δέχτηκε, τι δουλειές έκανε και δέχτηκε ρατσιστική επίθεση. Πήγε πουλήσει CD γλυφάδα και επιτέθηκα μαύρο ξύλο κάνανε γιο μου. Α, δηλαδή μαύροι δηλαδή επιτέθηκαν στον γιο σου. Ναι, γιατί μαύροι δεν είναι ρατσιστέ. Ναι, δηλαδή εντάξει, ναι. Και τι άλλη δουλειά πήγε να κάνει δηλαδή. Πήγε πουλήσει ρολόγια μοναστεράκι και επιτέθη Πακιστανό, 10-20 Πακιστανό κυνηγήσαν. Δεν τήρανε, δόξα Θεώ, δεν κατάφεραν πιάσουνε. Εσείς όμως δεν κάνετε επιθέσεις τώρα βίες και τέτοια. Ε, κάθε ράτσα έχει κακό άνθρωπος. Εμείς όχι επιθέσεις, κανέναν επιθέσεις. Έχει κακός άνθρωπος, κάνουν επιθέσεις. Βλαδίμηρε, βλέπω μια διάθεση εδώ πέρα όμως στους Έλληνες γενικώς ότι θέλουν να σας διώξουν από τη χώρα. Ε, μια έχθρα, ένα... Τι θέλουν να διώξουν, Έλληνε, 40 χρόνια, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο κάνουνε, 80% δύο κόμματα. Τι θέλουν, δεν νομίζω. Έλληνε θέλουν λεφτά. Αυτό που δεν υπήρχε πάλι ως Σοβιετική Ένωση. Άρα δεν πρόκειται να φύγετε ποτέ δηλαδή, έτσι, με αυτή την κατάσταση που επικράτει. Α, το είναι προβλέμα άμα φύγουμε εμείς. Τι σε νοιάζει. Πάντως δεν μπορείς, παράπονο δεν έχεις, διότι πολλοί Γεωργιανοί συμπατριώτες σου, το ελληνικό κράτος τους έδωσε δάνειο, χωρίς τόκους, τους το χάρισε και φτιάξανε σπίτια. Έτσι, εσύ το σπίτι σου νομίζω χαρισμένο είναι. Σπίτι χαρισμένο βεβαίως και τώρα σκοπεύουμε, πάρουμε εξοχικό. Και με το που μπήκα δημόσιο, δουλεύω κλητήρα σε κάποια εφορία, δεν μπορώ από πια, βοηθάω δικοί μου άνθρωποι και τώρα όλα καλύτερα, πολύ καλύτερα με. Ναι, όμως και για να είμαι θα ειλικρινή, ένα μήνα πριν βγει Πασόκ μπήκα εφορία και κανένα άνθρωπο από Πασόκ δεν με έδιωξε, άρα καλοί άνθρωποι. Το κομμάτι που ακούμε είναι από την πόλη που γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος και είναι και πολύ συγκινημένος, Βλαδίμηρε. Δεν ξέρω Έλληνε από τέτοια γκλέντε με ωραίο μουσική και σπιτικό βότκα. Έλληνε όλοι άλλα μουσικά ακούνε, δεν αγαπάνε πατρίδα τους. Δεν πίνουν ποτά που φτιάχνουν σπίτι, κατσαρόλα και θερμόμετρο δικό τους. Άμα νομίζει ότι η Γεωργιανή δεν ξέρει γλεντάει, σου στείλω συνταγή, φτιάχνει σπιτικό βότκα. Πίνει χρόνια καπιταλιστικό ρούσκι βότκα, άλλα μάρκα. Ποιο σπιτικό να δει τι σημαίνει γλεντέα. Ινόπνευμα θα είναι. Ινόπνευμα. Πάντως είναι φοβερή. Ινόπνευμα και ζάχαρη, γίνεται ωραίο. Μετά σου κάνω εδώ μια ερώτηση. Είδαμε ένα θέμα, Δημήτρη, που είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Ναι. Μαχαιρώθηκε, λέει, από Γεωργιανούς, Κατερινιώτης, νεαρός, στο κέντρο της Κατερίνης. Βλαδέμερε, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, όταν μεγάλο πόλη πλατεία γίνει μαχαίρωμα, προφανώς κάποιοι δεν νοιάζονται για το τι κάνουν κακοί άνθρωποι. Ποιοι είναι οι κακοί άνθρωποι? Τώρα μπέρδεψες και εμάς. Κακό άνθρωπο είναι άνθρωπο που έχει βία για σεν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει έχει ανθρώπους όλους ήρεμους, πού είναι εκείνη την ώρα και δεν δίνει σημασία? Όταν ανάρχεις και σπάνε μαγαζιά, πού είναι οι άλλοι που πρέπει τους διώξουνε για να είναι ήρεμο το κοινωνία? Τώρα είπες ένα καυτό θέμα, έτσι, μας πέταξε τον μπαλάκι, Δημήτρη. Ναι. Έχω μάθει, Βλαδιμίρε, και μου το έχει πει και η γυναίκα σου, έτσι, που τέλος πάντων κάπου συναντηθήκαμε. Τι έκανε εσύ με γυναίκα μου? Όχι, τηλεφωνικά όταν σε καλέσαμε, μίλησα με τη γυναίκα σου πρώτα. Μόνο τηλέφωνο, δεν είδες? Όχι, δεν ξέρω καν πώς είναι, ναι. Ναι, μείνουμε, δεν είναι. Είναι και λίγο ευαίσθητο. Είναι και λίγο γιατί κοιτάει την οικογένειά του, έτσι. Πολύ σωστός οικογενειάρχης. Και δεν πρέπει να του μιλάμε. Ακριβώς. Απλά ήθελα να πω ότι όταν της είπα για τον Τσίπρα, δάκρυσε. Ποια είναι η γνώμη σου για τον συνασπισμό και για τον ίδιο τον Τσίπρα? Και για το κουκουέ που ρώτησε ο φίλος πριν. Δεν μπορεί να μιλάει για όλα θέματα μαζί. Εγώ πρώτα μιλές, πει κάτι άλλο. Εσείς μπορείτε όλοι φανταστείτε 50%-200 ανάρχισκοι κάνουν λαμπόγιαλο Μόσχα. Μπορείτε? Όχι, αυτό δραματικά, Βλαδίμιρε, δεν μπορώ να το φανταστώ. Ακόμα και σήμερα με καπιταλισμός τι συμβαίνει? Γιατί αυτοί μπορούν σπάνε Ελλάδα μόνο, γιατί? Ναι, αλλά δεν κοίταξε, εμείς εδώ είμαστε δημοκρατία, εσείς δεν είχατε δημοκρατία τότε, κατάλαβες? Τώρα γιατί δεν σπάνε? Τώρα με καπιταλισμό σας λέω, πόσες φορές πρέπει να πούμε κάτι τι. Μα στάπωσε, Δημήτρη. Εντάξει, ναι, κοίταξε, ναι. Δεν είναι αληθινή δημοκρατία εκεί, είναι μιλιταριστές, είναι αυταρχικοί, καταλαβαίνεις. Δηλαδή... Οι λέξεις είναι λίγο δύσκολες για τον Βλαδίμηρο. Τι λέει τώρα? Εγώ θέλω απλό απάντηση. Γιατί δεν ανοίγουν κεφάλαια και βιτρίνε Μόσκβα? Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Συγγνώμη, Δημήτρη. Εννοείς ότι εδώ είναι... Και Σοχούμι και Τατζικιστάν και Αμπχαζία και... Άρα νομίζεις ότι είναι στημένα εδώ στην Ελλάδα, έτσι? Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, αλλά βλέπω μέχρι και σημαία γαλανό λευκό. Δεκόσα σημαία. Και είναι άνθρωποι και δεν δίνει σημασία κανένα. Εγώ ξέρω, είμαι από 92 εδώ και δεν ξέρω τι να πω. Εγώ αγαπάω το σημαία περισσότερο από εσάς. Είσαι Έλληνας δηλαδή, τώρα εσύ έχεις γίνει Έλληνας. Δηλαδή πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι Έλληνας, αλλά τέλω χώρα που ζω και εργάζομαι είναι καλό χώρα για να ζήσω και υπόλοιπο ζωή μου. Και όταν βλέπω άνθρωποι που δεν αγαπάν χώρα τους, φοβάμαι. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή ακόμη και ο μετανάστης φοβάται, δηλαδή. Φοβερό. Και γιατί μένεις, ας πούμε. Συγγνώμη που σε ρωτάω κιόλας, δεν το ρωτάω με ρατσιστικό σκοπό, αλλά γιατί δεν πας αλλού. Άμα φύγω... Είναι πιο ασφαλής η Ρωσία, ας πούμε. Άμα φύγω, ποιοι μένουν εδώ δουλέψουν, αυτοί που σπάνε μαγαζιά και είναι μετά δημόσια υπηρεσία με το που τελειώσουν πανεπιστήμιο και δύο μήνες στρατό. Αυτό να μου πεις, καταλάβεις. Δεν μου απάντησες όμως, και θέλω να μου απαντήσεις, για τον Τσίπρα. Τον συμπαθείς, ξέρω. Κοίταξε, λέει πράγματι ωραία, αλλά δεν ξέρω αν κάνει πράγματι ωραία Τσίπρα. Άρα έχεις παράπονα από τον Τσίπρα, έτσι, παρόλο που σας στηρίζει. Δεν είδα ποτέ Τσίπρα έρθει, πει μια καλό κουβέντα σε μένα, όλο τηλεόραση βλέπει Τσίπρα. Δηλαδή, δεν είναι ο Τσίπρας κοντά σας, δίπλα σας. Και δεν μ' αρέσει πως μιλάει, σαν εμένα μιλάει, εγώ μιλάω απ' έξω, αυτός διαβάζει κείμενο συνέχεια. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, δεν ξέρω. Μας μπέρδεψε λίγο. Εκτίθεται τώρα, εκτίθεται ναι, ο Τσίπρας τώρα. Εκτίθεται πραγματικά. Με αυτά που ακούμε, δηλαδή, από ξένους μετανάστες, να μην είναι δίπλα τους τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με τους δικηγόρους του και όλα. Και εγώ πίστευα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φοράει γκραβάτα, δεν σημαίνει ότι είσαι δίπλα μετανάστε. Είσαι δίπλα μετανάστε, είσαι δίπλα μετανάστε. Όχι, μιλάμε τηλεόραση. Τώρα εσείς που έχετε και δικαίωμα ψήφου, τι ψηφίζετε? Καταρχήν τώρα θα σας δώσει, λέει, και στους υπόλοιπους δικαίωμα ψήφου το ΠΑΣΟΚ. Τι εννοεί οι υπόλοιποι, ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Α, τι, ψηφίζουν όλοι, παρατηρώ, έτσι, ναι. Μια... Ναι. Λέγανε λίγο, έτσι. Ναι. Καταρχήν λέγανε ότι φέρατε και συγγενείς να ψηφίσουν τις προηγούμενες εκλογές, ισχύει τέτοιο πράγμα? Γιατί όταν Έλληνα πήγαινε γκαγκιά Αλτσχάιμερ 90 χρονών ψηφίσει, καλό ήταν. Εντάξει, με αυτή τη λογική δεν ξέρω, Κώστα. Πάντως, δεν μου λες, Βλαδιμίρε, έχεις πολύ καιρό να πας απάνω στην πατρίδα σου? Πολύ, πάρα πολύ. Σου λείπει, έτσι? Λείπει πολύ, αλλά δεν έχει κάτι δικό μου εκεί για ξαναπάει. Τι πάει κάνει? Ωρα, λιώτικα είναι τώρα. Και καπιταλισμός, τι πας κάνεις και... Η κόρη σου δουλεύει σε μπαρ, έτσι μας είπες. Η κόρη μου δούλευε σε μπαρ. Τώρα είναι διορισμένη σε ένα καπί, είναι υπάλληλος δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν παίρνει δουλειά από μια Ελληνίδα. Σε έφερα σε δύσκολη θέση, έτσι. Κοίταξε, αυτό είναι δύσκολο ερώτηση, αλλά όταν πήραν τηλέφωνο κόρη μου για να πάει διοριστή, δεν... Πήρε δουλειά από κάποια Ελληνίδα? Δεν ξέρω αν σου ακούγεται ρατσιστικό, αλλά νομίζω ότι κάποια Ελληνίδα θα μπορούσε να δουλεύει. Έχει δίκιο, αλλά κορίτσι κουράστηκε κρόνια μέχρι διοριστεί. Τώρα μην με ρωτάς τι δουλειά έκανε πριν πάει δημόσιο. Ακριβώς. Ήθελα να σου το πω γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Έπρεπε κάνει ένα δουλειά γιατί όλοι μας είχαμε οικονομικό πρόβλημα. Κατάλαβα. Κώστα, δεν ξέρω αν κατάλαβες κι εσύ. Εγώ είχα σχέση με δουλειά κόρης μου και βοήθησε κόρη πολύ σπίτι μας. Yeah. Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα, Ράδιο Αντίσταση, η ελληνική φωνή του Ιταλικού ραδιοφώνου, κάθε Κυριακή κοντά σας. Όχι, τώρα δεν είμαστε ελληνικοί, είμαστε πολυπολιτισμικοί, Κώστα, σήμερα. Δεν υπάρχουν πατρίδες, είναι βέβαια ξεπερασμένη έννοια. Πρέπει να την ξεπεράσουμε κι εμείς, να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντές μας και τα μάτια μας, γιατί έχουμε πολύ κλειστά μυαλά. Έχουμε καταντήσει γραφική, έτσι, και οπισθοδρομική, Δημήτρη. Βέβαια, δεν γίνεται πλέον στο 21ο αιώνα τώρα να υπάρχουν σύνορα και πατρίδες, όλοι είμαστε άνθρωποι. Και εδώ μας το αποδεικνύει και ο φίλος ο Βλαδίμηρος που έχουμε σήμερα καλεσμένο, ο οποίος μας είπε ως τώρα... Έλα μωρέ, μας δρόβνιε τώρα, μέχρι λίγο υπομονή, μέχρι 2012 καταστραφεί σύμπαν όλοι, σκόνη και μπούρμπερι στάχτη τώρα, καρτίζομαι ασχολούμεθα με λαοί. Οπότε δεν βαριέσαι, σου λέει κατάλαβες, δεν βαριέσαι. Όλη μια αγκαλιά, ας πούμε, δεν βαριέσαι. Μια μεγάλη οικογένεια, είμαστε όλοι άνθρωποι κάτω από την ίδια στέγη. Λοιπόν, οπότε τι κάθεστε τώρα και χαλάτε τις καρδιές σας, να πούμε. Όχι, έξω οι ξένοι. Εδώ το Βλαδίμηρο αυτό μας έλεγε πριν ότι, ας πούμε, τον δίρανε, πήγε να πουλήσει CD το γιο του, τον δίρανε. Τον δίρανε Πακιστανί. Μαύρη τον δίρανε. Μαύρη, συγγνώμη. Πώς έγινε. Πώς έγινε. Πήγε να πουλήσει CD, τον δίρανε οι Πακιστανοί. Ρολόγια οι Πακιστανοί. Μπερδευτήκαμε. Ρολόγια η κόρη του στο κλαρί. Μισό λεπτό. Η κόρη του, συγγνώμη, βαριά η έκφραση, τη διώξανε γιατί βάλανε μέσα Ουκρανίδα. Άμα κόρη σου, άμα παντρεύτηκε κοντό γυναίκα και είχε κόρη ένα 68, έρθει η Ουκρανία ένα 92, πάρε δουλειά. Κατάλαβες, δηλαδή υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι και το ρατσισμό. Από άλλους. Από άλλους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλάβεις. Μια σοβαρή όμως ερώτηση που κάνει ένας ακροατής και πρέπει να τη σεβαστούμε, Δημήτρη. Ναι. Ποια η γνώμη σου για το ΚΚΕ με τη σημαία το σφυροδρέπανο, Βλαδίμηρε, και με την κυρία Παπαρίγα. Νταβαρίτς Παπαρίγα, το είπα καλά? Ναι, περίπου καλά. Κοίταξε, κουκουέ, κουκουέ. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Τελευταίο κομμουνιστικό κόμμα Ευρώπα. Είναι Ευρώπα. Τιμή όμως αυτή. Είναι τιμή, αλλά δεν κατάλαβε τόσα χρόνια κουκουέ. Πορεία, αγώνε, συγκέντρος, κάποιο κόσμο, αλλά πάλι δεν ήρθαν σε μας. Κάτι δεν κάνουν καλά, Βλαδίμηρε. Ναι, ασχολούνται μόνο με Έλληνες κομμουνιστές. Κατάλαβες, ρατσισμός του κουκουέ, ρατσισμός, γιατί έχουν, πάλι όπως τα λέγαμε πριν, δηλαδή μόνο για τους Έλληνες. Κανένας δεν νοιάζεται για αυτούς τους ανθρώπους τώρα, που δουλεύουν στις φάμπρικες. Ενώ αντίθετα είδαμε κάποιους ανθρώπους που με την δύστυχη Βουλγάρα την Κούνεβα τις χαρίσανε σπίτι και επικηρύξαν με 1 εκατομμύριο ευρώ, σωστά Δημήτρη? Πρώτη φορά γίνεται στα ελληνικά, μπράβο. Είδες, Βλαδίμηρε, τελικά ότι δεν υπάρχει ρατσισμό στην Ελλάδα. Πώς δεν υπάρχει ρατσισμό, αφού κουκουέ, λέω ξανά εσένα, δεν ήρθε με ένα καθόλου μιλήσει. πρέπει ομορφήνει, δηλαδή γίνει σαν Έλληνας, επειδή έχω μεγάλο κεφάλι και ένα φρύδι 20 πόντους, δεν έρθανε εμένα. Τι είμαι εγώ, λικάνθρωπο από Ρωσία? Δηλαδή είναι και άσχημος τώρα και δεν δηλαδή, παίζει ρόλο ο ρατσισμός. Αυτός είναι ο ρατσισμός. Δεν κατάλαβες, δηλαδή. Αυτός είναι και κοινωνικός. Γεωργιάνσκοι αθλητές και παίρνουν χρυσό μετάλλιο για Ελλάδα επειδή παλεύουν, είναι δυνατοί άντρες και άσχημοι τώρα, ε. Δεν τέλει Γεωργιάνη. Ποιος λες τώρα, ο Καχιασβίλη είναι Έλληνας. Τι λες. Αν λες αυτόν. Τι λες, όσο είμαι εγώ. Λοιπόν, κοίταξε, όχι το μουσικό χαλί, το βάζουμε, όχι γιατί, δεν κοροϊδεύουμε τον άνθρωπο τώρα. Αν μπορούσες να είσαι εδώ και να τον δεις, δεν θα σου έρχονταν η όρεξη για αστεία, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή έχει περάσει πολλά. Άνθρωπο που αντέχει μείον 60 βαθμοί δεν καταλαβαίνει από στεναχώρια και ειρωνία. Εσείς θέλατε εκεί πάνω, άμα θέλετε, δείτε ποιο είναι πιο νυντατό από δύο άνθρωποι. Άμα πίνετε τώρα βότκα σπιτική φτιαγμένη στην κατσαρόλα. Η κουζίνα σας πώς είναι, Βλαδίμηρε? Να ελαφρύνουμε λίγο το θέμα. Επειδή Γεωργία σεβόμαστε γυναίκα, ό,τι μαγειρεύει γυναίκα, αυτό είναι κουζίνα. Κάθε φορά που Γεωργιανό κάθεται φάει τραπέζι, είναι τόσο μετεσμένο που δεν βλέπει φαγητό μπροστά του. Oh, Δεν μου λες, έχετε μια αντιπαλότητα με τους Αφγανούς, λέει, εδώ πέρα τώρα και μεταξύ σας. Δεν ξέρω αντιπαλότητα με Αφγανή και κοίταξε με Μουσλιμ, εγώ δεν μπλέκε. Δεν μπλέκε Μουσλιμ. Είσαι χριστιανός ορθοδοξός. Αφού είσαι Έλληνας. Είμαι, κοίτα, με Μουσλιμ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν μπλέκε, δεν γίνεται. Και τώρα που μετά από τόσα χρόνια Ελλάδα που βρήκε καλύτερο σπίτι, τώρα μένω Ερυθρέα, Νέα Ερυθρέα. Δεν χρειάζομαι, εγώ μαλώνω τώρα με φτωχό μπι, μην πολέξει. Κυριλέ, έτσι. Κοίταξε, αυτό δείχνει όμως έτσι μια καλοζωία και μια θέληση για να ζήσει. Δεν ξέρω ποιος έγινε. Γιατί έκλεψα κανέναν για να είμαι εκεί. Όχι, αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Ναι, αλλά εδώ στην ιστοσελίδα που μας έστειλε ο φίλος λέει ότι οι Γεωργιανοί έδερναν και βασάνιζαν, λέει, νεαρό Κατερινιώτη στο κέντρο της. Τον ξαναρώτησα, Δημήτρη, και έκανε υπεκφυγές ο φίλος μας ο Βλαδίμηρος. Κοίτα, βλέπε μήνυμα, βλέπε μαχαίρι. Έλληνε, πού ήταν όταν έγινε το? Και αστυνόμισκε, πού ήταν? Εντάξει, καταλάβεις. Έχει δίκιο. Δηλαδή, όταν Γεωργιανοί μαχαιρώνουν οι Έλληνοι, πρέπει, φταίνε τίμοι οι Γεωργιανοί που δεν μαχαίρωσαν ούτε μίγα. Έλληνε, πού είναι, πίναν φραπέ εκείνη την ώρα? Έχει δίκιο, δηλαδή, βέβαια. Αλλά η εγκληματικότητα όμως όταν ήρθατε ήταν πολύ μικρή, τώρα έχει γίνει πολύ μεγάλη, ας πούμε. Πώς το εξηγείς αυτό? Κοίταξε, μην λέει τέτοια, γιατί έχω διαβάσει και λίγο ιστορία ελληνικό. Όταν Κολοκοτρώνσκι μπήκε φυλακή, ποιο εγκληματικότητα ήταν μικρό? Λοιπόν, ναι, σε αυτό έχει δίκιο, δεν μπορώ να απαντήσω, κατάλαβες. Ναι, είχαν σφάξει κόσμο τώρα, δηλαδή, ναι. Σοκράτη δηλητήριο, Ανδρούτσο από Ακρόπολη πετάξατε. Ποιο δεν είχε έγκλημα? Καποντίστρια, όλοι. Δεν είναι σωστό άνθρωπος, ένα δεν έζησε η Ελλάδα. Τώρα τι να πεις τώρα, να, τώρα τι να απαντήσεις δηλαδή, μπορούμε να απαντήσουμε ακριβώς. Έχει δίκιο, ναι. Λοιπόν, το τελευταίο αυτό ήταν πέρα από την πλάκα, ήταν πολύ καλό. Ίσως είναι και το ρεζουμέ, έτσι. Λοιπόν, αυτός που απολαύσατε μέχρι τώρα ήταν ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος φυσικά και δεν είναι... Έγινε Έλληνας. Έγινε Έλληνας. Πρώην Βλαδίμηρος. Όλο αυτό ήταν μια έτσι... χιουμοριστική, σατυρική η σημερινή εκπομπή, αλλά όμως η οποία περιείχε, μπορώ να πω, αλήθειες. Ναι, μέσα από το χιούμορ πολλές φορές και όταν καυτηριάζεις δηλαδή την επικαιρότητα και την καθημερινότητα, μαθαίνεις και πολλά πράγματα αληθινά τα οποία δεν μας φαίνονται. Θέλω να ακούσω τον Κώστα με την κανονική του φωνή για να... Λοιπόν, θα βάλουμε κανένα. Τι θα βάλουμε? Για να δούμε κάτι έτσι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Αυτό που δεν καλό. Λοιπόν, ακούτε Ράδιο Αντίσταση. Να υπενθυμίσω ότι η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον αντιρατσισμό και στο συνασπισμό. Πολύ στο συνασπισμό, έτσι. Γιατί έχουμε μια λατρεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το όμορφο παιδί. Κρατήστε σφιχτά την ψυχή σας, αβράξτε την, μην την κάνετε έρμεο κανενός, μην την πουλάτε, μην τη δίνετε σε κανέναν, γιατί αυτό θέλουν. Αυτή είναι η υφή των καιρών. me not. En samma slåss för sitt liv. En man som sliter och matt. Långsamt han slipar sin kniv. Så vred bara luftfulla tal. Och lögner som bara förtär. Minnen som smärtar och mal. Av de nära han hållit så kär. Bilder av honom som ung. En man så stolt och så stark. Minnen som gör av honom tung. Han som driver hårt emot mark. Sera förbi. Minnen från platser han bör. Så ung och så fri. En älskanonerna stod. Med samma rop och till tron. Med fannan inom sig väl. Det är dig som vinner och väl. Kamrater som ligger i snö. Kamrater som tänkte sig grav. Soldater som lämnar kraften. Kamrater som tänkte sig hopp. Ξανακούσαμε αυτό το κομμάτι, απλά λόγω της συνέντευξης που είχαμε, δεν είχα χώρο να σου το πω. Είναι από τους Σουηδούς Viking. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, είναι μεταλάδες, παίζουν πραγματικά εκπληκτικά. Τώρα δεν σας λέω τον τίτλο γιατί είναι στα σουηδικά και θα το σκοτώσουμε. Δεν ξέρω αν ο Βλαντιμίρ εδώ μας το πει στα ρώσικα, τέλος πάντων. Τελείωσε ο Βλαντιμίρ. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, Μάγκες. Και εγώ θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους και πιστούς φίλους αυτής της εκπομπής να κρατάν γερά την ψυχή τους στα χέρια τους, να την αδράξουν, να μην τη διαπραγματευθούν, να μην την πουλήσουν σε κανέναν. Και έχουν συγγνώσει οι φύλακες. Υπάρχει ένα εμβατήριο το οποίο λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει. Αυτός ο λίγος ο καιρός δυστυχώς δεν συμβαδίζει με το δικό μας, το ανθρώπινο, το πεπερασμένο, το ρολόι. Είναι ο ιστορικός ο χρόνος. Όσο και αν διαρκέσει αυτό το βασανιστικό ξαπόσταμα, ας κρατήσουν λοιπόν την ψυχή τους και την αξιοπρέπειά τους γερά και στιβαρά στα χέρια τους, ας κοχλάζει το αίμα για πάντα. Να σου πω κάτι, ξεκινήσαμε για πλάκα αυτό το όλο, αλλά τελικά ο Βλαδίμηρος είπε, όπως το παρατήρησε και ένας φίλος, είπε αλήθειες δυσνόητες για κάποιους. Είναι γεγονός ότι μέσα από τα μάτια και την ψυχή ενός έτσι μετανάστη, όπως τον είδαμε εμείς, που συμβαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές, και θυμάμαι αυτό που είπε για τη σημαία. Σε ποιο άλλο κράτος καίνε τη σημαία, ακόμα και η αριστερή? Ζούμε σε ένα κράτος κανιβάλων στην κυριολεξία. Εδώ οι Άγγλοι πάνκιδες τη φοράν πάνω τους στη σημαία. Φαντάσου. Εν τω μεταξύ, λέει ένας φίλος εδώ και θέλω να το σχολιάσω, ότι οι αρχαίοι Έλληνες εφεύραν τον ρατσισμό, λέει, και πρέπει να είμαστε ρατσιστές. Θα διαφωνήσω και με αυτό, και με αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει ο ρατσισμός σαν έννοια στη φύση. Υπάρχει διαφορετικότητα. Αυτή τη διαφορετικότητα εμείς υπερασπιζόμαστε. Δεν υπάρχει ο ρατσισμός. Δηλαδή, το να θέσεις εσύ την ευημερία της οικογένειάς σου περισσότερο από την ευημερία της οικογένειας οποιοδήποτε, δεν είναι κατά ανάγκη επιθετικό ή ρατσιστικό, ας πούμε. Μα και η ισότητα ακόμα, αυτή η κατεπίφανση ισότητα υποτίθεται όλων των ανθρώπων, ένα θέσπισμα των κρατούντων είναι για να αποδιγετώνται οι πάντες ευκολότερα. Και πολύ περισσότερο και ο φιλετισμός που λες, αγαπητέ, δεν είναι εφεύρεση, είναι η φύση. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια πραγματικότητα της φύσης. Λοιπόν, βγάλαμε όλο μας το καταπιεσμένο μας συνασπισμό. Πάντως, μεταξύ σοβαρό και αστείου, να ρωτήσω εδώ και το φίλο μας τον Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι τετριμένο το θέμα, Δημήτρη, αν θα συμφωνήσεις, αν θα πρέπει να το αναπτύξουμε στο υπόλοιπο της ώρας, έστω όμως και με δύο λόγια που ξέρει να λέει. Έρχεται ο Δεκέμβριος, Κώστα, και θα ζήσουμε ακόμα σκηνές ντροπής. Εσύ πιστεύεις ότι όλα αυτά για ποιο λόγο γίνονται? Έχω να πω πολύ λακωνικά και πολύ περιληπτικά ότι βία η οποία δεν καταστέλλεται, παιδιά, υποθάλπεται. Μόνο αυτό. Εντάξει, καλά. Εδώ υποθάλπεται, τους έχουν δώσει και άσυλο, ας πούμε, μέσα στα πανεπιστήμια, και το ίδιο το κράτος υποθάλπει αυτή τη βία. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, νομίζω. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς που έχουμε μείνει σαν Έλληνες, έτσι, σε αυτό το κράτος, οι πραγματικοί Έλληνες. Εξάλλου η ανασφάλεια και η διοχέτευση φοβίας δημιουργεί το πιο γόνιμο υπόστρωμα για να κρατάς έναν ολόκληρο λαό υπό καθεστώς ψυχαναγκασμού και υποδιγέτησης. Αυτό που είχαμε πει ακριβώς προηγουμένως. Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι είναι πάρα πολύ απλό τέτοιες παραβατικές, ακραίες και χυδαίες συμπεριφορές εν μέση οδό να καταστέλλονται εν μία νυχτή. Δεν είναι μόνο, να σου πω, δεν είναι μόνο το ότι είναι παραβατικές. Εντάξει, παραβατικός μπορεί να είναι κάποιος που έχει δίκιο. Σωστά. Ανά πάσα στιγμή, έτσι, δηλαδή για να διεκδικήσεις το δίκιο σου μπορεί να γίνεις παραβατικός. Πρόκειται για... Όταν όμως αυτό φτάνει σε επίπεδα αυτοδικίας και όταν αυτή η αυτοδικία κατευθύνεται εσαΐ σε αθώους και σε ανθρώπους οι οποίοι κατ' ουσίαν είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ύπαρξη του λειτουργικού κομματιού αυτού που λέμε κοινωνία, κοινωνικού οργανισμού. Που δεν υπάρχει κιόλας, δεν νομίζω. υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού κράτους? Εγώ νομίζω προσωπικά και θα συμφωνήσω ότι η Χούτου και η Τούτσι κάτω εκεί στην Αφρική ήταν πολύ πιο οργανωμένοι σαν κοινωνία. Μια και λέγαμε για μετανάστες, να σου πω, ένας που ζούσε στη Ζιμπάμπουε, πρώην Ροδεσία, Έλληνας, ζούσε εκεί πέρα, είχε γεννηθεί εκεί. Έρχεται στην Αθήνα και θέλει, λέει, να φύγει για να πάει, λέει, μετά από μερικές μέρες θέλω να φύγω, λέει, γιατί δεν αισθάνομαι, λέει, καλά εδώ πέρα, λέει, είναι το περιβάλλον χάλια, φαντάσου. Τελικά η ιδιότητα του μετανάστη συμφέρει, ε? Δεν ξέρω, λέω να γίνουμε κι εμείς μετανάστες, δηλαδή κάπου είναι η λύση. Μήπως αυτό που λένε αρχικοί είμαστε όλοι μετανάστες, το λένε για αυτό το λόγο. Μήπως να το ξανασκεφτούμε. Για να το πάρουμε σε σοβαρά. Αισθάνομαι σαν Άγγλος, ο οποίος σε ένα φεγγάρι είχε έναν πολύ βάναυσο και δολοφονικό απεικιοκράτη παππού και πρέπει χωρίς να φταίει σε τίποτα να απολογείται ανά πάσα στιγμή γι' αυτό. Ποτά να αξιοπαθούνται σε καμιά φυτεία μου ποτέ για να τους ταλαιπωρώ. Γιατί πρέπει να απολογούμε ανά πάσα στιγμή για την ύπαρξή μου. Είναι, πράγματι έχεις δίκιο, είναι αυτά τα συναισθήματα ενοχής που σου δημιουργούν για να καταπιέζεις τον εαυτό σου. Πραγματικά. Το ότι είσαι δηλαδή Έλληνας, έτσι. Το ότι είσαι Έλληνας, είσαι ένοχος, ρε παιδί μου, για πράγματα που δεν ευθύνεσαι και πρέπει να τα πληρώσεις εσύ όμως. Έτσι. Και όλοι οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο οι Έλληνες. Ναι, γιατί αυτό γίνεται το κάθε κράτος ανάλογα με την ιστορία του. Έτσι, όπως κάνανε και στους Γερμανούς, μην ξεχνάμε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που τους γεμίσαν ενοχές. Γιατί ήταν Γερμανοί. Καλά, τώρα το πας μακριά. Εσύ. Μιλάμε τώρα για την πραγματικότητα τη σημερινή. Ας τους Γερμανούς ήσυχους, αυτοί έχω χτίσει για την πλάκα τους τη χώρα τους από ερείπια δύο φορές με εθελοντική εργασία. Εδώ είναι Ελλάδα, φιλαράκι. Καταλάβες, δηλαδή, σήμερα συμφέρει τελικά να βαφτιστώ κι εγώ Αλβανός, ξέρω εγώ, Πακιστανός και να, εγώ να την κάνω λίγο απ' έξω να ξαναμπω. Δεν μοιάζουμε και για Γεωργιανή, δεν ξέρω. Είμαστε φιλετικά αδικημένοι, δεν μπορούμε να ενσωματωθούμε σε αυτό το σύρφετο. Έχεις και στενό κεφάλι, Παναθεμά, σε γαμώτη. Πού είναι η κεφάλα που έλεγες? Δεν χωράω από οποιαδήποτε πόρτα, μπορώ να γίνω διαπλεκόμενος στο τέλος. Μπορώ και εγώ κάποια στιγμή να ευνοηθώ. Καλά, εσύ το χόντρινες τώρα να πεθάνει, λέει, να πάει να δουλέψει εθελοντικά Έλληνας. Φίλε, εδώ τους δίνουν δουλειές με λεφτά και δεν πάνε, γιατί δεν είναι στο δημόσιο, δεν έχει γραφείο, καταλαβες. Και δεν πάει ο άλλος, περιμένει 35 χρονών για να πάει να δουλέψει, καταλαβες. Άρα είχε δίκιο εδώ ο Βλαδίμηρος, αφού δεν δουλεύεις. Ο Βλαδίμηρος είχε όντως ρουζιασμένα χέρια, έτσι. Έτσι είναι, καταλαβες. Δηλαδή και αυτά που έλεγε εδώ πλάκα στην πλάκα, θα στα πει ο Αλβανός, θα σου πει αφού δουλέψαμε. Αν θα σου πάρουμε και το χωράφι, θα σου πάρουμε και το σπίτι, γιατί δουλέψαμε. Άλλη μια αλήθεια είναι, αν ζούσαμε εμείς αυτά τα καθεστώτα που ζήσανε κάποιοι Βλαδίμηροι, έτσι. Πού να τα ζήσεις, ρε Κώστα, σε μια χώρα που η τοκογλυφία, η επισημοποιημένη τοκογλυφία, είναι μια απλή πλημεληματική πράξη. Πού να τα ζήσεις. Θυμάσαι τι έχουν κάνει παλιότερα οι Αλβανοί τους τοκογλύφους τους. Και πολύ ορθώς έπραξαν. Ρε φίλε, εδώ με το χρηματιστήριο που έγινε το μέγιστο σκάνδαλο, ας πούμε, με τις φούσκες του χρηματιστηρίου που κλέψανε τον κόσμο είναι ψυχρό όμως, έτσι, είναι ψυχρό, με εντολή πρωθυπουργού, ας πούμε. Ξαναψηφίστηκαν. Ξαναψήφισε ο... Το 80% του ελληνικού λαού, όπως είπε και ο Βλαδίμηρος. Μπράβο, αφού τους ψηφίζεις, τι θες τώρα, τι κλαίγεσαι, τους ψηφίζεις γιατί σε βολεύει. Κατάλαβες, σε βολεύει, γιατί είσαι κι εσύ, πώς το λένε, έχεις συμφιλειωθεί με το... με την... Βολεμένη. Μπράβο, βολεμένος. Τη λαμογιά. Μιλάμε για μια μέση αντίληψη με μηδενική κουλτούρα, η οποία συμμετέχει σε αυτόν τον επισημοποιημένο τοκογλυφικό οχετό, αποδεχόμενη το γεγονός ότι είναι ο μόνος τρόπος για να βγάλεις καλά λεφτά. Αυτό είναι το επίπεδό τους, αυτές είναι οι βλέψεις τους, αυτός είναι ο εσωτερισμός τους. Η αρπαχτή, κατάλαβες, η αρπαχτή, η λαμογιά, το ευκαιριακό χρήμα, το εύκολο χρήμα. Και το ιδένες στο σκυλάδικο το βράδυ, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ναι. Σοβαρέψατε, βλέπω τώρα, έτσι δεν σας αρέσει το κλίμα, δεν μιλάτε. Βλέπω, παρατηρώ μια ησυχία. Πού πήγατε? Τα σχόλια δεν είναι καλά, βέβαια. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι το... η μία αλήθεια. Η πιο... Το να λες αλήθεια είναι πάντα σκληρό. Δεν είναι. Όσο και να είναι το πράγμα. Εντάξει, μπορεί. Δεν μιλάμε προσωπικά για εμάς που όπως και να έχει. Και όσοι από εμάς είμαστε, ανακατευόμαστε με την εκπομπή, εσείς ακούτε, εμείς συμβάλλουμε. Είναι μεγάλη αυτή η παρέα που είμαστε, έτσι. Μπράβο, ναι. Τουλάχιστον εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Αλλά αν πούμε για το σύνολο έτσι, του ελληνικού λαού, τα πράγματα είναι σκληρά. Το μόνο που είμαστε, ρε Δημήτρη, θα το πω, δεν ξέρω, είμαστε κολολαός, έτσι. Πονέσαμε γιατί καταργήθηκε η απόσυρση. Δηλαδή, με τόσα προβλήματα, αυτό μας πόνεσε μετά τις εκλογές. Χάσαμε το καινούργιο αυτοκίνητο, έτσι. Εγώ ντρέπομαι. Αυτό το φραγκοφωνήλικι, ναι, για τα 1000 ευρώ που τους τα έχουν κλέψει τόσες φορές και τα αιτούνται πίσω. Το 1/100 από αυτά που τους έχουν κλέψει στη μίζερη ζωή τους. Για να πάρουν, Κώστα, αυτοκίνητο, το όνειρο του Έλληνα είναι έτσι να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι ρε εσύ, σκέψου το και λίγο φροηδικά, είναι κατ' ουσίαν φαλική προέκταση. Είναι το ιδένα, είναι το πώς θα αυτοπροβληθείς. Πρέπει να έχεις μεγαλύτερο αυτοκίνητο από τον άλλον, πώς το λένε. Γιατί οι καπότες όλες είναι 17 πόντους, όλη την Ευρώπη τελείωσε. Άρα γι' αυτό δεν κάνουμε για πολιτική εμείς. Δεν κάνουμε για πολιτική, κατάλαβα. Ποτέ δεν πρόκειται να σε ψηφίσουν. Γι' αυτό θα μείνουμε εκεί. Δεν ξέρω πόσο, 0, όσο, όποιος βγει τόσο θα έχει. Μικρό αυτοκίνητο. Λαντάκι, σαν του Βλαδίμηρου. Λαντάκι βαμμένο με λαδομπογιά, γνήσια από το Γεωργία. Λοιπόν, κοίταξε, Ρώσικα δεν είχαμε να βάλουμε γαμό το αυτό. Κόλουβερτ, δεν έφερα. Τους Ρώσους, ναι. Την άλλη φορά, δεν πειράζει. Θα ήταν μέσα στο κλίμα, κατάλαβες. Ναι, αλλά έπρεπε να βάλουμε αριστερά κομμουνιστικά τραγούδια. Γιατί ο Βλαντιμίρ, είπαμε, ήταν κομμουνιστές, έτσι. Τι... Μας μπέρδεψε όμως. Παντάκ, θα βάλουμε. Είναι και δύσκολα τα Ρώσικα έργα μου, δεν ακούγονται εύκολα. Εντάξει, εμένα μουσικά πάντως δεν μου αρέσουν και πολύ. Ναι, γι' αυτό ίσως και δεν έχουμε κιόλας πολύ Ρώσικο. Έχουν κάτι black, κάτι τέτοια. Ρωτάει ο φίλος, να είμαστε ή όχι ρατσιστές τελικά. Αυτό το ερώτημα είναι, πώς να σου το πω, σαν να μου λες ποιοι είναι οι κακοί και ποιοι είναι οι καλοί. Ρατσιστές είχε και στη Νέα Γουινέα. Φιλετιστές να είμαστε. Σε αυτό μέσα. Να αγαπάμε τη φίλη μας. Να αγαπάμε τον τόπο μας, να αγαπάμε και την οικογένειά μας, που μεγάλη μας οικογένεια είναι το έθνος μας. Αυτό, αν αυτό κάποιοι το θεωρούν τέλος πάντων ρατσισμό, να είμαστε ρατσιστές, υπό αυτή την έννοια. Κατάλαβες. Και εδώ, επειδή τα πράγματα γίνονται ελαφρώς πιο περίπλοκα, όταν λέμε για το έθνος μας, έτσι, για να μην θέτουμε κάποια πράγματα υπό αμφισβήτηση εν έτη 2009, το έθνος μας είναι η αιωνία Ελλάς, έτσι. Ζήτω η αιωνία Ελλάς. Καλά, τώρα εδώ έχουν τεθεί όλα υπό αμφισβήτηση, ας πούμε. Αμφισβητούνται και ιστορικά πλέον αποδεκτά με σκοπό να εδραιωθεί ένα δόγμα. Το δόγμα της πολυπολιτισμικότητας, το δόγμα των πανανθρώπινων, ας πούμε, και της παγκόσμιας κληρονομιάς και άλλες τέτοιες ιδίες. Το δόγμα του αιώνιου ατάλλαντου παρισφρίοντα, ο οποίος επειδή δεν μπορεί να απολαύσει ούτε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, στιβιάζει χρήματα για αυτόν και τους επιγόνους του όσο ζει. Είναι ατάλλαντοι, καταλάβετε το. Γι' αυτό μισούν την ανθρωπότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα τελείωσε η εκπομπή μας πλέον. Φτάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Να ακούσετε το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Έχει πολύ σοφά λόγια και θέλω να πολύ να τα προσέξετε. Και να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήσασταν μαζί. Να ευχαριστήσουμε τον Βλαδίμηρο. Να είστε καλά. Πάει ο Βλαδίμηρος, κατηγορείται ιστορικά. Λοιπόν, άλλος τόνος σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή με ωραίο θεματάκι, έτσι όπως πάντα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Δεν αντέχει του ατσαλιού. Τον αντρίκιο το χωρό. Η κυμμένη κοίταστε.